بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. وسكرزاجة تكوفو بعد إن شاء الله تكو وموجانا كتاب جيت كتاب الصيام كتك كتاب جيت اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. تلكوا كتك كتاب الصيام tumefika mlango wa 18 na ndio yaanza darasa yetu leo. Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie inshallah. Babu istihbab al-fitr lil-haj bi Arafat yawm Arafah. Hii ndio unwani ya mlango wetu leo, mlango wa kupendezewa kufuturu mwenye kuhiji siku ya Arafa akiwa Arafa. Ni sunna kwake afuturu, kwa sababu hiyo Arafa ni siku kubwa na ina ibada kubwa nzito kabisa. Asije akashindwa akadhofika mtu kama yule kutotekeleza ile ibada vile inavyotakikana. Kwa hivyo amepewa ruhusa kisharia afuturu. Bora afuturu kuliko kufunga, pamoja na kwamba kufunga aweza akafunga. Na hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 686, حديث يا أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، أن ناسا وأنبوات فلان وصحابة كويبو اختلفوا عندها ولتفوتيان كواك. كنا بعض يا صحابة ولتفوتيانا كواك أم الفضل رضي الله عنها يوم عرفة سكويا عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم كوسو فونغا لم تومي صلى الله عليه وسلم يأمي فونغا أو هكو فونغا نديو شنداني هنا اختلاف وانجينا سيما تومي أمي فونغا وانجينا سيما امتومي هاكو فونغا. فقال بعضهم هو سائم سيما امتومي صلى الله عليه وسلم امي فونغا، بعضها سيما امتومي امي فونغا. وقال بعضهم ليس بسائم، بعضها سيما لا امتومي هاكو فونغا نسيكو عرف. فأرسلت إليه بقدح اللبن، yeye sasa ataka kukata mzizi wa ikhtilafu. Akampelekea chombo cha kukamulia maziwa, ni maana ya kwanza. au chombo ambacho kwamba kuna maziwa. Cho ikiwa ni chombo cha kukamulia maziwa, ina maana ukampa maji. Na ikiwa ni cha maziwa, amempelekea maziwa. Yani akampelekea. Wa huwa waqifun ala ba'irihi. Tume sallallahu alayhi wasallam amesimama Arafa na mpanda ngamia wake katika uwanja wa Arafa. Fasharibahu, akanwa mbele ya watu. Sasa kuna ushindani tena hapo? Kuna kutalifiana tena? Hakuna kutalifiana. Kwa hivyo hakufunga Mtume sallallahu alayhi wasallam siku hiyo ya Arafa, pamoja na kwamba sangine aweza kwamba afunge mtu kule Makka kwa kuwa amefanya mukhalafa fulani katika hija yake. Lakini hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameonyesha kwamba ni sunna afuturu, apate nguvu ya kufanya ibada siku kubwa hii, siku ambayo kwamba waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watastahili kusamehewa wengi. Hadithi mpokelewa imepokelewa na Bukhari katika kitabu cha 25 kitabu al-Hajj mlango wa 88 babu lukufu ala dabati bil araf bi arafa, mlango wa kusimama Arafa ukiwa juu ya mnyama. Yafa kwa mnyama yako simamo hapa Arafa na mnyama wako. Si lazima asimame pale pamoja afungwe. Jamaa pengine fikiri kwa apigiwa msumari hapa, aweza kutembea, aweza kutembea kaenda pale na pale, lakini asitoke katika mipaka ya Arafa. Tayeb, hadithi ya pili ni hadithi ya 687 hadithu Maimuna radhiallahu anha asema anna nasa shakku fi siyami nabi sallallahu alayhi wa sallam, watu wamekuwa na shaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefunga yauma Arafa au hakufunga. Watu wamekuwa na shaka mpaka ikapelekea wakhtalifiane kwamba je, Mtume amfunga au hakufunga siku ya Arafa. فأرسلت إليه بحلاب أم سلمة رضي الله عنها أم الفضل أكمبلكيا شومبو تشامزيوا وهو واقف في الموقف نايي أمتم صلى الله عليه وسلم أم سمامة كتك زي السهم وزاكو سمامة كتك عرف فشرب منه أكان وكتكماننا chombo hicho iwe ni maji au maziwa. Wanasu yandhuruna, na watu angalia. Hakuna mtu anayemtia ila mwingine, kama tulivyopitia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wamefunga na wako jihadi, wengine wamefuturu na wengine wanakula. Hakuna anayemtia ila mwenzake, wewe ungekuwa ungekula, yule akasema wewe ungefunga. Kila mmoja anaangalia ibada yake na hali yake. Kwa hivyo mfano wake ni hiyo hadithi hii ambayo babu saumi Arafa, mlango wa kufunga Arafa saumu. Hadithi imepokewa na Bukhari rahimahullah kitabu cha 30 kitabu saum mlango wa 65 babu saumi Arafa. Mlango wa 19 saumu yaumi Ashura, saumu yaumi Ashura, kufunga siku ya Ashura ni saumu, ilikuwa ni faradhi kabla ya Ramadhan. Kufunga Ashura ilikuwa ni faradhi, ni lazima mtu afunge, ilikuwa ni wajibu. Sasa ilipofaradhiwa saumu ya Ramadhani, ikaondolewa ule wajibu katika Ashura, ikawekelewa kwenye Ramadhani, Ashura ikabakia sunna. Ashura ikabakia nini? Kuwa ni sunna. Hadithi yetu katika mlango huu wa 19 ni hadithi ya 688 hadithu Aisha radhiallahu anha. asema anna quraishan, kwamba maquraish kanat, walikuwa tasumu wakifunga yauma ashura, siku ya ashura wakifunga, fil jahiliya kabla ya uislamu. Maquraish walikuwa kifunga siku ya ashura kabla ya uislamu. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi, baada ya hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamrisha waislamu wafunge siku ya ashura, wakaendelea kufunga siku ya ashura hata furidha ramadhan, paka ikafaradhishwa funga la ramadhani mwezi mzima. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمي كسيما ساسا كوسو عشورا من شاء فليصوم اتكاي كفونغ عشورا نافونغ ومن شاء افطر ناتكاي نافطور سي واجب تينا ساسا نسون تمي صلى الله عليه وسلم بقوات ونافونغ عشورا الكوا كتوات تكمدينا كوين فيجيني كوين كوبيجا كيليلي na kuambia kwamba leo na ashura wale walokula wafunge wajizuie, na wale ambao kwamba wamefunga waendelee, kwamba aonesha kwamba ule wajibu wa kufunga ashura kabla ya ramadhani, lakini sasa imekuwa ni sunna na imebaki kwa ni siku ya kufungwa kwa wale ambao kwamba wataka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mpokewa na Bukhari, kitabu cha 30, kitabu siyam, mlango namba 1, babu ujubi saumi Ramadhan, mlango wa kufaradhishwa funga la Ramadhan. Sasa hakuna tena kitu kinaitwa ashura, kwani ni wajibu. Hadithi inayofuatia katika mlango wetu ni hadithi ya 689, حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سيما كان عاشوراء الكوا سيكو عاشوراء يصومه اهل الجاهليه والكوا كيفونغا ولي والكواكو قبل يا متومه كتمنيزوا صلى الله عليه وسلم والكوا كيفونغا فلما نزل رمضان اي ilipo wajibishwa mwezi wa Ramadhan na ikateremka katika Qur'ani, qala akasema mtume man shaa asamahu wa man shaa lam yasum, atakaye kufunga ashura na afunge, na ambaye hataki kufunga ashura na asifunge. Maana ni kwamba si faradhi tena, imefutwa hukumu ya kuwa ni faradhi kufungwa siku ya Ashura, sasa imekuwa ni sunna. Hadithi yetu hii ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 65, kitabu tafsir, mlango wa pili, suratul Baqara, babu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لانغو هو كي لزيا بخاري كويبيو موجوكم بمانسو قبل كفاردو رمضان صوم الكواني فرادني إبي ني عشورا عشورا واتوكو كفوغاني لازما نمتوبة كبيركا واتو بيجيني وجلشا كوامباجي كيشو ني عشورا واتو وفونغي. Na ikiwa ni mchana wamefika kule, ambia wale walio kula khalas wajizuie, na wale ambao waliofunga na waendelee. Na hadithi ya 690 hii nukta inruka, hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi Abdullah ibn Mas'ud dakhala alayhi al-ash'athu, Abdullah ibn Mas'ud asema ameingia Ash'ath kwake, عبد الله بن سعود دخل عليه الأشعث وهو يطعم يوالى فقال كسم اليوم عاشوراء ليسك عاشوراء بيبي شيخ فقال كسم كان يصام قبل أن ينزل رمضان قال ما نشوان هذا مرتزي asema tulikuwa tukifunga kabla ya kufaridhishiwa Ramadhan lakini sasa si wajibu tena kula ka tule maana mtu akiwa ni mjuzi katika masuala ya kidini hababaiki hakupeleki mbali mambo yake sahani asema kana yusamu ilikuwa ikifungwa asema kwa alikuwa tukifunga yusamu kabla anyenzila Ramadhan فلما نزل رمضان ترك إلي ترمشوا مويزو رمضان نوفراذي واكي إكا آشوا كفونغوا سيكو عشوراكو نفراذي فدنو فأكل يقول جو كريب أولي جو كريب أولي ساسا نايكا بدي أفيجي مغوتي أولا نمنجان واتوا لبقوا مهوداري كتك كفهمو آجين huyu ni nani ni Abdullah ibn Saud sahaba maarufu anajulikana kwa kusuta bid'a hata wengine wakambia ha bwana hadi bid'a kazi yao tu bid'a masahaba pia alikuwa kazi yao ni mtume kazi yake alikuwa ni sasa wewe katafute wengine ambao wapi walozuka sasa ngina nani bid'a tu siku moja haitakuwa dini bid'a itabaki vile vile aseme Muhammad Hassan aseme atakayezaliwa mjukuu wa Muhammad Hassan mtukufu wake itakuwa ni bid'a tu vile vile. Naam, hadithi ni sahihi pokewa na Bukhari katika mlango wa 65 kitabu tafsir mlango wa pili surat asema ya tafsir ya suratul baqara aya 24 babu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam tumetangulia hivi. Hadithi nyingine inayofuatia ni hadithi ya 691 hadithu Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu hadha sahabi al-madhlum huyu bwana Muawiya ibn Abi Sufyan ikhwani al-aziza kitu cha kwanza ni mwandishi wa wahi wa mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja katika wale walikuwa kiandika wahi ni Muawiya radiyallahu anhu pili ni shimeji yake mtume sallallahu alaihi wasallam tatu ni mmoja katika maswahaba mtume radhiallahu anhu naam nne ni khalifa wa Kiislamu anayejulikana lakini jambo la ajabu ni kwamba Waislamu sisemi wengine Waislamu tena wanaodai kwamba ni ahlu sunna Allahumma ja'alna ahlu sunna haqiqiyin mba tujalia ahlu sunna kikweli kweli si madai haya ni kwamba katika shule za someshwa matusi ya masahaba na watoto ndio wasomeshwa kesho akija ikiwa watusi sahaba utasema nini wewe mshenzi mimi nakupeleka kule kwenda kusoma kumtusi sahaba au unatazema hivi ni somo la someshwa au asomeshwa binyume someshwa atusiwa kweli kweli sahaba Muawiya huyo kwamba alikuwa mtawala dhalimu mwenye hila alikuwa fasihi sana maana siasa hatari yani wanambandika kila baya balash licha hilo hata lao mtu ambaye ni muslim ala alfitra muislamu maumbile yake hajabadilishwa ya uislamu akimtaja Muawiya akisema radhiallahu anhu wengine ukasirika bwana Muawiya amemdhuluma Ali bwana baba una pepesi za kishia wewe ni mshia wewe huyu ni sahaba mtume na sahaba ya kuhusu nini kuingia kati yao ya kuhusu nini wewe nani akakupa hiyo kazi aliyokupa hiyo kazi ya kumtetea moja kumwacha mwingine ni nani? Angalia kazi zako. Nani kakupa kazi yosha? Hawa watu watukufu bwana. Allah subhanahu wa ta'ala kawatakasa katika Qur'ani. Mtume kawasifu katika hadithi yake. Wewe ya kuhusu nini? Maskini wewe, maskini mwadazari wewe. Ulikuja jana na juzi hujielewi ulipo. Tartib shekhe. Tartib. Mpaka wengine wanavyomchukia huyu sahaba radhiallahu anhu. Wallahi ukimtaja ageuka rangi. Subhanallah. Na haya funzo watoto wa Kiislamu skuli. Na Waislamu wapo. Na wasomi wapo. Na kila siku twaimba kwamba sisi tuko kwenye serikali bora kuliko baadhi ya maserikali za Kiislamu. Wengine wanazungumza hivi. Serikali bora kuliko serikali zingine za Kiislamu. Ubora wake ni serikali inayokuruhusu kutukana dini yako na akida yako, ndio ubora wake. Ndio Uislamu. Uhuru ni huo. Tumcheni Mungu. Watu wasimame, hivi vitabu vibadilishwe. Ah? Au nyinyi katika wale ikiongezewa ndururu mkate basi ufanya maandamano siku na mchana wakawa merengwa hawajui ni mchana au usiku. Ah? Bora wapate temu angaza kidogo basi maandamano twende. Au katika hao nyinyi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sahaba yadhulumiwa sha. Dhulma. عن حميد بن عبد الرحمن أكبر كتب حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأن بأممسكية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه يوم عاشوراء سكوية عاشوراء عام حجة مكة الحج على المنبر أكي وجوه منبر يقول أكي سيما يا أهل المدينة أيني واتوا مدينة نيني واتوا مدينة أين علماؤك سبحان الله علماؤين وجوزين وكواف وكواف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم أكي سيما هذا يوم عاشوراء هذا يوم عاشوراء إن سكو عاشوراء ولم يكتب عليكم صياما ولا يكفرس وجيين كفونغا وأنا صائم نمين مفونغا فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر أتكاي كفونغا سكو عاشوراء نافونغي na atakayo kufuturu afuturu bado ashiria kwamba somu ya Ashura ifutwa wajibu wake imbaki kwa maana nini ni sunna na ipo mpaka sasa hiyo somu watu wanafunga sio kwamba shafutwa kabisa la imefutwa wajibu wake hadithi imepokewa na Bukhari katika mlango wa 30 kitabu somu katika kitabu cha 30 kitabu saum mlango wa 69 babu siyami yawm ashura hadithi yetu ya 692 hadithu ibn Abbas radhiallahu anhu hadithi lopokewa na ibn Abbas mtoto wa miyake mtume sallallahu alayhi wasallam qala sema qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-madina mtume alikuja madina Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja Madina faraa al-yahuda tasum yawma ashura akawaona mayahudi wafunga Madina ashura Mtume amegura toka Makka ankuja Madina akawakuta hao wafunga mayahudi wafunga faqala Mtume asema ma hadha Somo gani hii mnayofunga nyinyi? Qalu hadha yawm salih, siku njema, siku nzuri, siku bora. Hadha yawm najja Allahu bani Israila min aduhi. fasamahu Musa. Hii ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameokoa Bani Israeli kutokana na adui yao. Fasama Musa, na Musa akafunga. Fasama wa Musa alayhi salatu salam. Kala kasema mtume baada ya kuambiwa hivi, fa ana ahaqqu bi Musa minku, mimi na haki zaidi kwa mtume Musa kuliko nyinyi. Mtume Musa ni ndugu yangu mimi, na haki naye zaidi kuliko nyinyi. Nyinyi mwafunga kwa sababu kwamba mliokolewa, mimi nina ziada. Fasamahu mtume akafunga, wa amara bi siyamihi, na akamrisha watu wafunge. Jambo la ajabu ambalo laweza nikasema, pengine naweza kukosea binadamu mimi, lakini wengine sawa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga miaka mingapi? Ashura 9. Na alikuwa hajui kama Ashura Mayahudi wafunga kwa sababu gani. Hajui. Lisiwashangazi hili. Shalom. Ule mzee anzidi bali. Leo amerusha bomu wewe. Alikuwa hajui mtume sallallahu alaihi wasallam yuwafikiana nani Mayahudi katika kufunga siku hiyo. Na yeye alikuwa akiamrisha watu wakhalifu nani Mayahudi. Mayahudi wakhalifu Mayahudi katika ibada. Mwaka wa 9 akasema kwamba, akaelezewa, ya Rasul, wewe wajua hawa jamaa wafunga kwa sababu gani? Alipoelezewa akafahamu, akasema inshallah mwakani nitafunga siku kabla yake au baada yake, kwa kuwa khalifu nani Mayahudi. Mtu aweza kuuliza, lo ustadh, lakini miaka 9 basi, si miaka 21 mtume asijue? Ndivyo ilivyokadiriwa kuwa na ndivyo ilivyokuwa. Sasa la ziada mimi sijui, najua kwamba ni jambo ambalo kwamba limetuka na ikafanyika hivi. Na wengine ulama wasema kwamba mtume hakufika mwaka huo, sema mwaka utakaokuja mimi nitafunga yoman kabla au yoman baada, hakufika, alikufa. Sasa wakajitokeza wanafunzi wengine ambao nao kidogo wana tasarru ya kutofahamu, akasema Ashura si sunna, mtume hakufunga. Ashura si sunna, mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga, lakini aliamrisha nitafunga. Maana yake ni msifunge, sio? Mwakani inshaallah nitafunga siku moja kabla au siku moja baada, nitafunga. Ina maana nyinyi msifunge, sio? Ndio yafahamika hivyo Kiswahili. Waswahili wako hapa. Nitafunga ina maana msifunge. Ikiwa ina maana msifunge, hatufungi na sisi. Lakini ina maana kwa nitafunga, kwa sababu nyinyi muniigize, madamu nitafunga mimi, basi Ashura ifungwe. Akitufikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala mwezi huo. Na akhrajahu al-Bukhari hadithi mbukiwa na Bukhari fi kitabi sawm mlango wa 69 babu sawm yawm Ashura. Kwa hivyo hadithi yetu ni sahih. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 693, حديث أبي موسى رضي الله عنه. قال أنسيما يوم قال كان يوم عشوراء تعده اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حديث أبي موسى سيما alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kana mtume sallallahu alaihi wasallam yaumu ashura, siku ya ashura, sema ta'udduhu al-yahudu 'ida. Alikuwa akisema hivyo mtu sana. Kana yawma ashura ta'udduhu al-yahudu 'ida. Asema walikuwa mayahudi siku ya Ashura wakihisabu kwamba ni siku ya Eid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tume akasema fasumuhu antu. Nyi mufunge. Je, siku ya Eid afaa kufunga? Ha, si Eid kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha, si katika zile Eid tulioamrishwa tusifunge. Kwa hivyo hii ni katika ile njia ya kuwakhalifu hawa jamaa katika jambo kama hili. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu Saum, kitabu cha 30, mlango wa 69, babu Saum ya Ashura. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 694, hadithi Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala ma raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawm. Ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, yamuna mtume sallallahu alayhi wasallam yataharra wa kusudia siyama yawmin, kufunga siku, faddalahu ala ghayrihi, siku ambayo kwamba ameifipa fadla na ubora kuliko siku zingine, illa hadha al-yawm, isipokuwa siku ya Ashura. Sema ni siku bora kabisa kushinda siku zingine ambaye ni yom Ashura. Wa hadha shahru, yani shahru Ramadhan, na mwezi huu wa Ramadhan ndio funga mtume sallallahu alaihi wasallam. Sampuli hii mbili alikuwa akifadhalisha mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya Ashura na funga na mwezi wa Ramadhan ambao leo tuko katika mwezi huo tukufu. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi mpokelewa na Bukhari katika kitabu cha 30, kitabu Saum, mlango 69, babu Saum yawm Ashura. Mlango 21 ya kitabu Siyam, babu man akala fi Ashura falyakuffa baqiyata yawmi. Mlango ya yule mtu atakayekula siku ya Ashura na ajizuie baki ya masaa iliyobakia katika ile siku. Fala mtu amekujilia pengine saa mbili uchakunwa chai, sasa umefunga, sasa jizuilie usile tena mpaka magharibi, ndio futuru. Hadithi yetu katika mlango huu wa 21 ni hadithi ya 695, hadithi ya Umu Salamata, hadithi ya Salamata ibn Akwa radiyallahu anhu. Usahaba ni maarufu, alikuwa anakwenda mbio kama pijot, pijot haifali chochote, akapigana na jeshi zima, huu mtu mmoja tu anawaongojea, anamkaa wapiga wawili watatu, anakimbia, wamfuata wampate, anawaotea tena. Wale wa kwanza anaomaliza, anakimbia tena, wamfuata. Namna hii jeshi zima akamaliza. Subhanallah. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, alimtuma mtu yunadi fi nnas, anadi katika watu, yawma ashura, siku ya Ashura. Asema nini? Anna man akala falyutimma au falyasum, aliyekula na atimize baki ya masaa iliyobakia au afunge. Wa man lam yakul fala yakul, na ambaye hajala nasile, ambaye hajala nasile, huko katika somo ye, yuko katika saum. Hadithi mpokewa na Bukhari katika mlango wa kitabu cha 30, kitabu saum, mlango 21, babu idha nawa naha, idha nawa bin nahari saum, mlango wa mtu kunuia funga mchana. Vipi tena tuambia bwana ilazwe nia? Sasa kama mtu anatia nia mchana, ndivyo ilivyokuwa. Kwa sababu ya kwa mtu hakujua kwamba leo ni siku ya kufunga, kwa hivyo akaambiwa na mwalimu wa umma kwamba basi wajizuie wafunge. Kwa hivyo alifanya hivyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi inayofuatia, hadithi hii ni hadithi ya 696, hadithu Rubay binti Muawidh qalat, amesema أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار. ثم صلى الله عليه وسلم أليتما واتو الفجير يسيكو يا عاشوراء كتك فيتغوجي بأنصار عند مدينة. أكسيما من أصبح مفترا فليتم بقية يومه. أليه بمبوكي وحالي أكوى يهي هجفونغا باسي نا أجزويلية مسايا لو بكية كتكسكية. ومن أصبح صائما ناليه بمبوكي وحاجكولا كيتو أمفونغا فليصومنا عندلين صوم. قالت أكسيما فكنا نصومه بعد. تلكوا تكفونغا سيكو يا عاشورا بعد هابو ونصوم سبياننا نتكوا لازمشا وتتويتو ودوغو كفونغا. سبحان الله تتودوغو wakitumia mbinu gani tarbia, wanawachukulia watoto vitu vya kuchezea, wanakwenda nao msikitini, maana nyumbani atalia, hajua chakula chapatikana wapi. Sasa wanamchukua mtoto na vitu vyake vya kuchezea chezea, wanampeleka msikitini. Sasa akilia hata hakuna kitu chakula, wanambembeleza, wampa vile vitu vya kuchezea achezea, sahau kwamba ana njaa mpaka magharibi. Angalia masahaba radhiallahu an walivyokuwa na uzito mkubwa juu ya tarbia ya watoto wao. Wewe leo uweza ukamfungisha Ramadhani mtoto wako mdogo ambaye umri wake ni huo? Si atakumua kwa ndaa huyo. Wewe na nana huko nyumbani mtatete. Sasa ulikuwa mkusudia nini kufanya hivi? Tartifu. Wamweke kijana na njaa hapa bwana, chakula kimejaa chele, mchele tele kabisa, mchele huko pale, mchele, nyama imebakishwa jana alfajiri hapa, kila kitu. Friza imejaa kule bwana. Kwa nini utakuniulia mwanangu? Nini shekhe, tarbia bwana? Tarbia, shekhe, tarbia ina sehemu kubwa sana katika mtoto kuwa mwema. Lakini kudekeza mtoto basi atakafika miaka 5 tuwe kula tu, 6 kula tu, wewe nenda tu. Hata akifika miaka 10 mbaya leo isome nikushika bana nda kule nyuma babu asikuone. Wewe kula tu, hakuna tatizo. Tarbia ya wapi? Tarbia yuko wapi? Hakuna. Hakuna. Allahu naam. Akasema alikuwa tunawafungisha watoto wetu wadogo kabisa, ونجعل لهم اللعبة من الإحن. alikuwa tunawachukulia vitu vya kuchezea iliyotengenezwa kutokana na apamba. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك. mtu akilia kwamba ana njaa atakakula mtoto, basi tunampa ule mdoli ule tuampa, hata yakuna inda liftar, mpaka tufike wakati wa kufuturu na yafuturu na sisi. Afuturu na nini? Na sisi. Elea yenge kwa mtoto kama huyo ana miaka 10 15 ungesema nini? hata angechezeshwa msikitini, hata moja kwa moja tu yafunga tu, anajua ni wajibu, anajua kwamba ni funga la wajibu. Hii ni njia fulani ya tarbia walikuwa nayo masahaba radhiallahu anhu arlahu, na sisi tunyofoe kidogo katika hizo, ngalau tujifananishe na wao kidogo. Tashabahu bil karama in lam takunu mithlahum fa inna tashabaha bil karami filah fa falah fa inna tashabaha bil karami falah. Fananana watu wema, hata kama mtakuwa wema kama wao, lakini kufanana na watu wema ni kutukuka nzuri, usipate ule utukufu wao. Lakini na wewe utakuwa kidogo waheshimika, na wewe ule bwana apenda watu wazuri, itakuwa namna hiyo. Hadithi ni sahihi Bukhari tu, mashaallah. Imam Bukhari ndio amepokea hadithi katika kitabu Saum mlango wa 47, babu Saumi Subyan. Mlango wa watoto pia kufunga, watoto pia wafunga. Mlango wa 22 na itakuwa ndio wa mwisho inshaallah katika darsa, anna babu nahi an saumi yawm alfitri wa yawm aladha. Mlango wa kuharamishwa na kukatazwa kufunga siku ya Idi ya fungo mosi, na kufunga Idi ya fungo tatu, siku zile ambazo ni tatu, ayamu tashriq zile ni haramu. Na vile vile mwezi ukiandama wa Ramadhani, fungo mosi, siku ya kwanza haifai kufunga, ni haramu. Ni haramu kufunga Idi, haifai. Lakini siku ya pili waweza ukaendelea kama wengine wanavyoanza kufunga zile sunna, endelea nayo, kwamba siku ya kwanza ndio haifai kufungwa faradhi wala sunna. Hadithi ni ya 697, hadithu Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, hadithi ya Amir al-Mu'minin. Qala, sema, hadhani yawman, hizi ni siku mbili, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, Mtume amekataza watu kufunga Idi ya fungo mosi na Idi ya fungo tatu, siku tatu zile haifai mtu kufunga. Asema, yawmu fitrikum min siyami, siku mnapomaliza funga leno la Ramadhani ya Idi haifai mtu kufunga. Wal yawmu al-akhar, siku nyingine, taakuluna fihi min nusikikum, ile siku ambayo kwamba mala kutokamana na vichinjwa vyenu, na Idul Adha. Kwa hiyo siku mbili hizi haifai mtu kufunga, Idi ya fungo tatu, siku tatu, na fungo mosi, Idi ya kwanza, haifai mtu kufunga. Ingawaji Waislamu Allah hawaongoze na waelekeze katika njia sawa, hupatikana wengine wanasali Idi, wengine nao wana kula, na huu ni udhaifu wa maarifa na kutoelewa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio tatizo linalokuja kila siku, wale ambao kwamba hawaelewi sunna katika jambo kama hili. Hadithi hii ni sahih, imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 30, kitabu Saum, mlango 66, babu Saum ya ulfitri. Hii hadithi fupi ndio tuimalizie insha Allah. Hadithi ya 668, hadithu Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. هكونا فونغا اتكا سكمبين فونغو موس ايدي نا عيد الأضحى ايدي فونغو تاتو سيدي سكو تاتو هكونا كيتو كنا ايتو فونغا ني حرام هايفاي متو كفونغا. حديث بكيوان بخاري كتكا kitabu cha 20, kitabu fadli salati fi masjidi Makkah wal Madina, kitabu fadli salati, kitabu cha fadla ya sala kusali katika msikiti wa Makkah na Madina, mlango wa 6, babu masjidi baiti al-muqaddas, mlango wa msikiti wa baiti al-muqaddas, ambayo msikiti huu sasa katika mikono wa Mayahudi. Allahu a'lam ni wakati gani ambayo itakuwa ikombolewe kabla ya siku aliyoshiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ile ambayo kwamba takumu daula islamia ala minhaji nubuwa. Kabla hatujafika, sidhani kwamba kuna watu waweza yatajaraun wakajifanya kwamba wajasiri mno kwenda kuchukua Baitul Maqdis kutokamana na mikono ya Wayahudi. Leo apiga jamaa wapanda presha na kwelele kila siku ya kwamba Baitul Maqdis imeachiliwa na Wayahudi, watu wengine wameridhia Wayahudi watukue, bali wao wamekubali pia itukuliwe, ni watu fulani. Yakiangalia lako wewe, subhanallah, usibebe mizigo ya umma, kalia lako, barakallahu fik. Wewe ulikuweko wale walipotia saini kumwambia Israeli ardhi miliki wewe, ulishuhudia? La, usata useme mambo ambayo kwamba wewe huyajui. Muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wasema kuna serikali fulani tia saini bwana, Quds iwe nini, iwe mji mkuu wa Israeli. Watu wako Waislamu, julikana bwana, nao ndio wanauza Uislamu na Waislamu. Subhanallah. Fama asbarahum ala an-nar, hawatu khatari liyoji, wavumilivu mno kutaka kuingia moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni makosa. Imbakia hadithi moja tumalize mlango huu, hadithi ya 699, hadithi Ibn Umar radiyallahu anhu an Ziyad ibn Jubair qala jaa rajulun ila Ibn Umar radiyallahu anhu, kuna mtu amekuja kwa Abdullah ibn Umar, Mungu amwele radhi, faqala, Mungu amwele radhi, faqala rajulun nadhara, kuna mtu ameweka nadhiri, an yasuma yauma, afunge siku moja. Qala, akasema adhunhu nadhania, qala thnaini, siku ya Jumatatu. Ameweka nadhiri mtu kufunga siku ya Jumatatu. Fawafaka yawma idi, siku ya Jumatatu ikashikana na siku ya Idi, siku ile ambayo kwamba yeye ameweka nadhiri kufunga. Faqala Ibn Umar, akasema Ibn Umar, amara Allahu biwafa'in nadhr, Mwenyezi Mungu ameamrisha kutekeleza nadhiri. Wanaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an sawmi hadha al-yawm, na mtume amekataza funga siku hii. Wasemaje sasa? Ikiwa ni hivyo, ina maana hakuna funga, si lazima Jumatatu ni hii, kuna Jumatatu nyingi itakuja, utatekeleza nadhiri yako. Angalia namna alivyomjibu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu huyu bwana. Kwa hivyo ni haramu kufunga ni siku ya Idi, hata kama ni somo ya nadhiri ambayo kwamba ni wajibu kutekeleza. Somo ya nadhiri ni wajibu kuitekeleza, wajibu. Somo ya nadhiri ni wajibu, na utaona kwamba Mwenyezi Mungu amewasifu wale wenye kutekeleza nadhiri, hakuwasifu wale wenye kuingia kwenye nadhiri. Mwenyezi Mungu asema yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wanatekeleza nadhiri kwa kuogopea siku ambayo kwamba shari yake itaenea, na kufunga kwa njia nadhiri, kuingia katika nadhiri ni makruhu. Nadhiri hukumu yake ni makruhu, si jambo ambalo kwamba kama watu wanavyodhania kwamba kila wakati waweza kuingia nadhiri, haipendezi. Nadhiri haipendezi katika sharia, ukiingia lazima utekeleze, lakini haipendezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna ma yustakhraju min al-bakhili. Nadhiri kazi yake kubwa humkomoa bakhili. Bas, maana akisema mimi nitafanya kitu fulani, tachinja mbuzi, tachinja hachinji. Atachinja. Bakhili huchomoka. Lakini hakuna jambo lingine ambalo kwa mala ziada atakalofanya. Kwa hivyo ni makruh kuweka nadhiri. Hasa hasa kuna nadhiri zingine ambazo ni haramu, kama nadhiri za sharti. Wamwekea Mungu, ukinipa nitakupa, tafanya nini? Sikia, mimi nitaka mtoto wangu afaulu apate A. Akipata A nitakufungia siku 10. Akupata sifungu. Nadhiri. Nadhiri mwingine lazima utatekeleza. Upate lile ulotaka, usipate ni lazima. Mungu hakukuomba umfungie ati. Wewe mwenyewe ndiye umejipeleka. Wewe ndio umejilazimisha kufanya ibada, kufanya Allah, si Mungu. Mungu akukwambia funga. Wala huulizi. Kama hutoingia nadhiri kuanzia kuzaliwa kwako mpaka kuzikwa kwako, Mungu akuulizi. Akwambia kwa nini hukuingia kwenye nadhiri na hukutekeleza nadhiri. Ha? Umefahamu vizuri? سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.